בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות פסח, הלכה ח'. עניין שביעי של פסח. מצוות מילה ופריה היא בחינת ביטול חמץ וסעור שהם טרן עננין דמחסיין על עינין, בחינת עשיו וישמעאל, בחינת גער חיית קנה כמובא בזוהר עיין שם. קנה, חטא של חמץ תשבר ותעשה ממנה ה, ואז היא נעשה מחמץ מצה. וזהו גער חיית קנה, עיין שם בראי הממנה פרשת פנחס. ואיתה בדבר רבנו במאמר בחצוצרות וכל שופר, בליקוטי א' סימן ה. דהיינו שצריך שלא להחמיץ המחשבה בתאוות וירורים, וצריך לגעור באלו המחשבות ולגרשם. וזהו בחינת גער חיית קנה הנ"ל, גער דייקה, ועל ידי זה יוצאים מבחינת חמץ למצה. וזהו בחינת מצה, לשון מצה ומריבה דצדיקאיה עבדין מצותה בסיטרי נוחנין, דלית קריבו למשכנה דקדושה עיין שם. נמצא שחמץ וסעור שהם בחינת חיית קנה הנ"ל, הם בחינת חימוץ המחשבה חס ושלום, וצריך לגעור בהם ולשברם. וזה בחינת מילה ופריה שהם תיקון הברית, ועל ידי זה מבטלין ומעבירין טרן עננין דמחסיין על עינין, שהם בחינת מחשבות זרות שבתפילה, שהם בחינת חמץ וסעור כנ"ל. כמו שכתב רבנו במאמר אמור אל הכהנים, שתיקון המחשבות זרות שהם עננין דמחסיין על עינין, הוא על ידי תיקון הברית עיין שם. נמצא שעל ידי תיקון הברית מבטלין חמץ וסעור, דיינו מחשבות זרות טרן עננין וכו'. וזהו בחינת מילה ופריה להעביר ולבאר טרן עננין חמץ וסעור, עשיו וישמעאל, חיית קנה הנ"ל. כי שעור חימוצו קשה זה בחינת קליפת העורלה, שהוא רע לגמרי. וחמץ אין חימוצו קשה כל כך. וזה בחינת קליפת הפריה, שהיא בחינת נוגה לו סביב, בחינת עץ הדעת טוב ורע. וזהו בחינת חמץ, כי חמץ הוא גם כן יש בו ערבוב טוב ורע. כי אין בין חמץ למצה אלא משהו. דהיינו בין חטא להה כנ"ל. נמצא שסמוך אל הטוב, עד שאפשר לשוברו ולעשות ממנו בחינת מצה על ידי שבירת המשהו כנ"ל. והוא בחינת מתקלה שהוא בחינת נוגה, בחינת עץ הדעת. כי המתקלה עומדת על המשהו, דהיינו ההכרעה שמכרעין המתקלה לכאן או לכאן, שהוא תלויה במשהו. כי לשון המשקל שווה, וכשמכרעין אותו משהו חוט השערה, אז היה הכרעה לצד זה וכן להפך. נמצא שהמתקלה תלויה במשהו כנ"ל. וזה בחינת ההפרש בין חמץ למצה שהוא רק משהו כנ"ל. ועל כן חמץ וסעור, שהם בחינת עורלה ופריה כנ"ל, הם בחינת עשיו וישמעאל. כי ישמעאלים הם נוהגים מילה ולא פריה. נמצא שהם רק בחינת קליפת הפריה. אבל עשיו הוא בחינת רע לגמרי, ואין נוהגים מילה כלל, והם בחינת קליפת העורלה. ועל ידי מילה ופריה קורטין ומעבירין אותם בבחינת גער חיית קנה, ששוברין החטא של חמץ ועושים ממנה ה של מצה שהיא ה עדת, שהיא תלויה בתיקון הברית כמובן, שהיא בחינת ה דאברהם שנתגלה על ידי מצוות מילה, וזה בחינת גער חיית קנה הנ"ל. כי תיקון הברית היא בחינת והדרתה פני זקן, זה קנה חוכמה, בחינת קנה מוציא קול, בחינת כל נגינה ושירה שתלויה בתיקון הברית. וזהו קנה שבקדושה, וכנגדו בחינת קנה רצוץ פגם הברית חס ושלום. כמובן במאמר הציצה דמית בבעותה בסימן חף זין, אין שם. ועל ידי מילה ופריה משברין חיית קנה הנעל בחינת קנה רצוץ. ועל ידי זה נקרא קנה רצוץ לשון שבירה, כי עומד לרציצה ולשבירה על ידי ישראל, בבחינת גער חיית קנה כנעל. ואז היא ניתקן קנה חוכמה, בחינת קנה מוציא קול על ידי בחינת תיקון הברית כנעל. ועל כן מלו עצמן ישראל בליל יציאתה ממצרים, שאזי הוא בחינת ביטול חמץ וסעור, שבזה תלויה גאולת מצרים, לצאת מחמץ למצה. ועל כן הוכרחו למול אז, כי על ידי זה מבטלין חמץ וסעור טרן עננין כנעל. א', וזה בחינת שביעי של פסח, קריאת ים סוף, שהיה על ידי בחינת תיקון הברית. כמו שכתוב, הים ראה וינוס, שראה ארונו של יוסף שזכה לתיקון הברית, כמו שכתוב, וינוס ויצא החוצה כמובן. כי קריאת ים סוף זה גם כן בחינת ביטול ושבירת המחשבות זרות, שהם עננין דמחסין וכולי, בחינת חמץ וסעור כנל. כי יש ים החוכמה, ויש בו דרכים ונתיבות להשיג החוכמה בבחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. ויש מצולות ים שהם בחינת הסיטרא אחרא, מחשבות חיצוניות, ערעורים רעים, עננין דמחסין על ענין. והמצולות ים מחסין על ים החוכמה ומערבבין הדרך והנתיב שיש בים החוכמה. וצריך לשברם ולגרשם, ואז היא נתגלה ים החוכמה ומשיגין דרכים ונתיבות בים החוכמה להשיג השגות. וזהו בחינת קריאת ים סוף בבחינת הנותן בים דרך וכו', כי שם זכו להשגות גדולות כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזה נעשה על ידי שנקרא הים, דהיינו שנתגרשו מצולות ים השוטפין וטובעין. וזה בחינת קריאת ים סוף לשון קנה וסוף קמלו, בחינת גער חיית קנה כנל. ועל ידי זה נתגלו דרכי ים החוכמה כנל. ועל כן היה על ידי בחינת תיקון הברית דייקה, כי תיקון המוח והחוכמה לגרש מצולות ים, הוא על ידי תיקון הברית כנל. ומי שזוכה לתיקון הברית יוכל לגרש מצולות ים, מחשבות זרות וירורים, בבחינת קריאת ים סוף, בבחינת הים ראה וינוס שראה ארונו של יוסף כנל. ועל כן היה קריאת ים סוף בשביעי של פסח דייקה. כי אז הוא תכלית ביטול חמץ וסעור. כי הוא יום האחרון של פסח, שאז היא תכלית גמר ביטול חמץ וסעור. עד שמאז והלאה הותר החמץ. וזהו תכלית ביטולו בשלמות. שנתבטל ונמתק קליפת החמץ וסעור עד שהותר לגמרי. כי כבר נכנע ונתבטל הרע לגמרי עד שחזר ליתר. ועל כן אז נקרא ים סוף. כי קריאת ים סוף הוא גם כן בחינת ביטול חמץ וסעור על ידי תיקון הברית, על ידי בחינת מילה כנל. וזה בחינת לגוזר ים סוף לגזרים, לשון חתך, בחינת חיתוך העולה. דהיינו שנתגרשו מצולות ים כנל. וזה בחינת קריאת ים סוף, בחינת קריאת אור הפריאה. כי קריאת ים סוף הוא תיקון מצוות מילה כנל. ועל כן אז זכו ישראל לשירת הים, כי כל שירה ניתקן על ידי תיקון הברית כנל, כמבואר היטב במאמר רציצה דמית ענל. ב. וזה שנוהגים ביום המילה, שהמוהל מנגן שירת הים, וכן הפית יסד יום ליבשה ביום שיש בו מילה. כי שירת הים נתגלה על ידי בחינת מילה, שעל ידי זה זוכין לבחינת קריאת ים סוף ולשירה הכנל. ועל כן המנהג לזרוק אגוזים ומיני מאכל בעת שמלין התינוק. ובוודאי אין דבר שאין לו שורש. היינו שמרמז על ביזת הים שחטפו ישראל, ועל כן זורקין אגוזים ושאר דברים כדי שיחטפו התינוקות לרמוז ביזת הים שזכו על ידי מילה כנל. ועל כן קודם שעברו מי הירדן, שהוא גם כן בחינת קריאת ים סוף, הוכרחו ישראל למול שנית ופרעו כנל, דהיינו הפריאה שלא הייתה על ידי משה. כי עיקר קריאת המים הוא על ידי תיקון מצוות מילה כנל. ועל כן בימי משה, שלא קיימו מצוות פריאה, היה באמת קשה לפניו קריאת ים סוף, והוא צריכו להשתמש בזכות אברהם ובזכות יוסף ודוגמתם שקיימו המצווה בשלמות. כי מל ולא פרה, כאילו לא מל. כי עיקר יניקתם על ידי קליפת נוגה שהיא בחינת פריאה כמובן. ועל כן התורה מזהרת בכמה מקומות על החמץ יותר מן עשור. כי העיקר לבאר החמץ הוא בחינת עץ הדעת טוב הרע, בחינת נוגה, בחינת פריאה. שעל ידי זה מבטלין יניקתם מן הקדושה. ועל כן צריכין למכתב תרווי הוא חמץ ושאור מילה ופריאה. כי כל אחד יש בו צד חומר. זה מחמת שיעורה לגמרי. וזה מחמת שכל יניקתם מהקדושה על ידו דייקה. וזה בחינת הצריכותה שאמרו אבותינו ז"ל, דצריך אלה מכתב תרוויו, חמץ וסעור. כי סעור חימוצו קשה, היינו שורה לגמרי כנל. ויכתב רחמנה חמץ, אבא אמינה משום דראוי לאכילה. כי סעור אין ראוי כלל, ועל כן אין יכול לנוק כלל מן הקדושה. אבל חמץ הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, ראוי לאכילה, כי מעורב בו טוב ורע. ועל כן יש בו אכילה וברור. ומחמת זה דייקה חמור איסורו ביותר, כי מחמת זה יכול לנוק מן הקדושה כנל. ועל כן עיקר רמז מלכות הרשעה בחטא של חמץ כנל, כי העיקר לשבור החמץ משם יניקתם כנל. ג' וזה בחינת מילה בשמיני כנגד החטא של חמץ שמשברין אותה ביום השמיני על ידי מצוות מילה כנל. כי יום השמיני זה בחינת אלמא דעתא, בחינת בינה דמינה דינין מתארין. ומשם משתלשל אחיזת החמץ. ואין הדין נמתק אלא בשורשו, על כן ביום השמיני אזי נמתק ונתבטא לגמרי בחינת החמץ, היינו החטא של חמץ כנל. ואזי נשבר החטא ונעשה ממנה ה. דהיינו ה הדעת, ה דאברהם שנתגלה על ידי בחינת המילה. כי שם הוא בחינת ה אילאה כידוע. וזה בחינת וביום השמיני דייקה בה הידיעה. דהיינו ה הדעת שנתגלה בשמיני על ידי מצוות מילה שהיא בחינת שבירת החטא של חמץ כנל. וזה בחינת ביטול החמץ לגמרי בשביעי של פסח כנל. שביעי של פסח הוא יום השמיני מתחילת ביטול החמץ, כי תחילת ביטולו בערב פסח. כמו שכתוב, אך ביום הראשון תשביטו שאור, שהוא ערב פסח שנקרא ראשון. נמצא שיום שביעי של פסח הוא יום שמיני ליום הראשון, דהיינו לערב פסח. ואז הוא תכלית ביטול החמץ ושבירתו, דהיינו שנשבר החטא כנל. ועל כן נתגלה בחינת מצוות מילה תיקון הברית כנל, שהוא בחינת קריאת ים סוף כנל. כי מצוות מילה הוא בבחינת קריאת ים סוף, כי בקריאת ים סוף נאמר, וישובו ויחנו לפני פי אחירות וכו'. שנצטוו ישראל לשוב לאחוריהם לצד מצרים, כדי ואמר פרעו לבני ישראל נבוכים הם וכו', כדי שירדוף אחריהם. וזה בחינת עיקר התשובה. לתקן פגם הברית, כמו שכתב רבנו במאמר, רציצה דמאית בבעותה מאיך הנפי כרוכה. והשיב להם בהיינו דעל. היינו, ששאלו מאיכן מוציאין הניצוצות שנפלו על ידי פגם הברית. והשיב להם בהיינו דעל, היינו בדרך שנכנסו ונפלו הניצוצות, דהיינו על ידי פגם הברית. ועכשיו כשמתגברים עליו אלו הערעורים, והוא משבר תאוותו, על ידי זה מוציאין הניצוצות מתוכם. עיין שם היטב. ומחמת זה כל מי שזוכה לתשובה שזה בחינת יציאת מצרים, שיוצאים מרשות הסיטרא אחרא לתוך הקדושה, הוא צריך בהכרח מן השמיים לשוב ולחזור ולעבור דרך כל המקומות שהיה שם בתחילה, כדי שיתנסה ויצטרף באותו עניין ממש, שזה עיקר התשובה, בחינת תשובת המשקל. ועל ידי זה מברר הניצוצות שנפלו בתחילה בבחינת בהיינו דעל כנל. דלת. וזה בחינת וישוב ויחנו וכו', שנצטבו אחר יציאת מצרים לשוב ולחזור דייקה לצד מצרים. ואז כשהסתרא אחרא רואה שהם שווים ומתקרבים עליהם, הם אומרים, סגר עליהם הדרך ונבוכים הם, ואז הם מתגברים ביותר עם כוח כל הניצוצות שיש בהם. ואז היא עת צרה גדולה לישראל, וממנו דייקה יבשה. כי אחר כך השם יתבח מרחם על עמו ומושיעם. ואזי מוציאין על ידי זה דייקה כל הניצוצות הקדושות שהיו בתוכם כנל. וזה בחינת קריאת ים סוף שנכנע מצולות ים ומצרים והסתרא אחרא נפלו לתוכם. וישראל זכו אז לרכוש גדול מביזת הים, דהיינו שהוציאו כל הניצוצות הקדושות מתוכם כנל. וזה בחינת מילה שהיא תיקון הברית. ויקשו המינים, אם השם יתברך רוצה במילה, למה לא ברא את האדם מהול, כמובן במדרש. ואיתה בדברי רבנו נרו יאיר, במאמר תפילה לחבקוק, שצריכים דייקה למולו כאן בעולם הזה כדי להעלות הטוב מהצדת, אין שם היטב. שהאדם הוכרח להיות נברא תחילה עם העולה, ואחר כך לחותך ולשברה כדי לתקן פגם הברית. כי כל הדורות באים לתקן חטא אדם הראשון שפגם בברית כמובן. על כן הוכרחו לבוא עם אורלה כדי שהיא אחיזה עליה אורלה והסתרא אחרא, ואחר כך חותכין אותה, ועל ידי זה דייקה מוציאין הניצוצות הקדושה מהם. וזה בחינת מילה בשמיני שצריך לעבור עליו שבעה ימים שיש אחיזה עליה אורלה שהיא בחינת רע כולל של 70 עממין, כדי שיצטרף על ידי זה, ואחר כך חותכין אותם לגמרי כנל. וזה עיקר התיקון כנל. כי שבעה ימים של אורלה הם בחינת 70 עממין שכלולים מזין, כמו שכתב רבנו, שקודם שזוכין להתגלות התורה, צריכים לעבור דרך גלות ה-70 עממין כנל, ולהצטרף בתוכם. ואחר כך זוכין להתגלות התורה של 70 פנים, בחינת 70 נפשות בית יעקב, שזה בחינת מילה. שהתגלות הדעת על ידי תיקון הברית כנל. וזה בחינת ה-70 חסדים המתגלים על ידי מצוות מילה, בחינת מל, עיין בליקוטי תורה. כי החסד הוא הדעת. וזה בחינת ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ביום השמיני הוא ראש חודש ניסן, שאז מתחיל גאולת מצרים, שהוא בחינת תיקון הברית. וזה בחינת ביום השמיני, בחינת מצוות מילה, כמו שכתוב, וביום השמיני מול וכו'. קרא משה שהוא הדעת, לאהרון הוא בחינת החסדים, כי אהרון הוא כהן איש החסד, בחינת אברהם שנאמר בו אתה כהן לעולם. וזהו ולבניו הם בחינת לימודי השם, ששם עיקר התגלות החסדים על ידי המילה, כמובן שם בקבונס. וזהו ולזקני ישראל, זה בחינת 70 זקנים, בחינת 70 נפשות בית יעקב שמאירין על ידי התגלות ה-70 חסדים כנל. גם זקן הוא בחינת תיקון הברית, בחינת והדרת פני זקן, זה קנה חוכמה כנל. ותיקון הברית הוא על ידי התגלות החסדים, על ידי מצוות מילה כנל. ועל כן הכהן שהוא בחינת החסד, מצווה על שמירת הברית ביותר. וכהן גדול שהוא חסד גדול ועליון מאוד, מצווה ביותר על שמירת הברית, ויש לו מצוות קדושות יתרות. כי תיקון הברית הוא בחינת התגלות החסדים על ידי הכנעת העולה, שהוא פגם הברית כנל, שזה בחינת מילה כנל. ועל כן כהן גדול מתלבש בשמונה בגדים כנגד בחינת 8 ימי מילה, דהיינו תיקון הברית בשלמות שזוכה כהן גדול כנל. וו. ועל כן מילה היא מצווה שקיבלו ישראל בשמחה ועדיין עושים אותה בשמחה, כי מילה הוא בחינת ביטול חמץ, דהיינו חימוץ המחשבה. ואזי יכולים להתפלל בכוח שיהיה קולו נעשה רעמים. ועל ידי זה נעשה שמחה בבחינת ולישרי לב שמחה, כמו שכתוב כל זה במאמר בחצוצרות הנעל, עיין שם היטב. וזה בחינת אור זרוע לצדיק, זה בחינת תיקון הברית. על ידי זה ולישרי לב שמחה כנעל. ועל כן סופי תיבות קוף רש עין, כמובן, בחינת קריאת ים סוף, שהיא בחינת מילה כנעל. וזהו לישרי לב שמחה סופי תיבות גימטריה טוב, כמובן. בחינת מילה, תיקון הברית, כמו שכתוב, ותרא אותו כי טוב, שנולד מעול. וזה שכתב האריז"ל שעל ידי מצוות מילה מבטלין גזר דין של 80 שנה, אין שם. כי על ידי השמחה הנעל יכולים לבטל הגזר דין, כי יודעין בין קודם גזר דין לאחר גזר דין, ועל ידי זה יודעין להתפלל ולבטלו. עיין שם היטב במאמר בחצוצרות הנעל. ועל כן, אחר שירת הים, נאמר כי אני השם רופאיך. כי שירת הים וקריאת ים סוף ובחינת תיקון מצוות מילה כנעל, שהיא צריכה רפואה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מפני מה כברו הרפואה בשמינית, מפני המילה שניתנה בשמיני שצריכה רפואה. כי באמת המילה שהוא בחינת תיקון הברית, שעל ידי זה זוכין לשלום, כמו שכתב רבנו במאמר רציצה הנעל, היא רפואה, כמו שכתוב שם. אך מחמת שדרך השלום להתלבש במרירות, כמו שכתוב שם, עיין שם, וזה בחינת צער וכאב המילה, שצריכים לסבול מרירות וצער כשרוצים לזכות לשלום, שהוא תיקון הברית, רפואת הנפש, בחינת מילה. ומחמת זה צריכים אחר כך לרפואה על הרפואה של השלום, כדי לרפות כאב המרירות שנתלבש בו השלום כנ"ל. וזה בחינת רפאנו השם ונרפא, שמתפללים על שתי רפואות, דהיינו לרפות כאב הרפואה, בחינת כאב המילה, שהיא רפואה כנ"ל, ברוך השם לעולם אמן ואמן. זין, מפני מה מילה בשמיני, כדי שלא יהיו העולם שמחים ואבי ואמו עצבים. כי מילה הוא בחינת התגלות החותם ברית קודש, כמו שאומרים, וצאצאיו חתם וכו'. וחותם הוא הפך נידת כי הם במספר השווה כמובן. ועל כן צריכים להמתין עד יום השמיני שנתבטל דם נידות, אזי נתגלה החותם כנ"ל. וזהו כדי שלא יהיה עיצבון. כי העצבות הוא בחינת דם נידות, כמו שכתוב, הרבה הרבה עצבונך, זה דם נידות. ועל כן המילה בשמיני שאז נתגלה שמחה כנ"ל, כי המילה היא לזכות לשמחה כנ"ל. והשמחה היא בבחינת יום השמיני, שהוא בחינת בינה כנ"ל. ובינה ליבה ושם השמחה, כמו שכתוב, נתת שמחה בליבי. ושם הרעמים שעל ידם זוכים לשמחה כנ"ל, כמו שכתוב, ורעם גבורותיו מי יתבונן.